visible. Wacha kudata, sisi tunaroll. Bila matata, combination yenyewe umepata. Muziki unakuvuta vuta. Tuliza ball, wacha kudata, sisi tunaroll. Bila matata, combination yenyewe umepata. Muziki unakuvuta vuta. Walikwenda wakaiulizia sana na milima wakaipanda, tumboni miguu kazama, na sasa shh, kama bia toka chupani ndani ya glasi na povu white na white Prada au Gucci Donatella au Versace, chunga lecho sote binao na cheki mate, ufanisi wa sanaa kiofisi juu ya thamani ya mabinti, kana kwamba haitoshi mimi na zeti pengo umepotoshwa na Gucci, gonga glasi mimi na kidogo tushuke down to dance, japo hamna nafasi shazi limemea na wengi naona ni mabinti, yanasa juu ya nasa bila mkuso wa miti shamba, wanaingia wanatoka na wote si mnaona kwamba na kwalomba mdomoni na nadhuru zaidi ya simba, ni shamba la mbiu na ni mamlaka nzima. Vipi imekuwaje, chagua ngojwe au mwago, safari tunakwenda bado mbali hatujafika, tayari umekuwa mnyonge kama na frisa lapana, nafanya balaa ona nafunga mtana funga basi, una macho njoo shuhudia kisha nakuja sana ikubali alikataa, mkubwa tukichwani umejaa ufinywa kilini, asiye nacho keoni sawa kizingo mani, eti mizuka ipana kudata, sisi tunaroll bila matata, combination yenyewe umepata, muziki unakuvuta vuta, tuliza ball, wacha kudata, sisi tunaroll bila matata, combination yenyewe umepata, muziki unakuvuta vuta. Remix. All it takes to be a little confidence. Mimi kasiri kushoto suka na vita mwachi jo. Siwe na venture double G kwa fujo pia na mali. Natawanda na chwaki hii. Wote wanasema ichezo kuzimwa hawataki. Jawabu fundi ona sifa kila moja mdomoni. Kioko wa mgu, lazima ukose mkono. Lazima utoe machozi wenye uzuni ya mapendo. Mziki kama mudizo kitumia wanaingiza. Waliuliza maswali walengwa wakawa mabubu, zilikisha gazeti jarida hata vitabu, leo kasiri mwana FA tunaonyesha jawabu, lichome kote streets pubs mpaka club, shike kiuno kama ni wako si wako ni kaishara, mkazi jicho randa naye kila mbele atangulie, wewe nyuma upo kinjaa vipi, hiyo sio kiboko, picha zangu kutani pembeni mwa vitanda vyao na jina langu mfululizo toka midomoni mwao, ngoja tatuza nembo yangu vifuani na siri zao, sina mkondo pesa na pole wana zao ni mateso bila chuki, kama umeamua kwa mfu mzuri shuti ulipende kaburi, unachagua pa kufia weka wazi dosari kama jelati na zui ya moto.